Las arenas comunes se meten en los ojos. Las arenas sonoras entran por las orejas. Ego 99. Áreas sonoras. Cero. A ver, esto era para grabar Polo San Martiño. San Martiño, trompo so camiño. Eu de pequeno xojaba co trompo a currela. A currela! E gindaba o trompo nun círculo así no chan, nunha circunferencia máis ben. Era así. Cada oito está feito con dúas circunferencias. Isto é, 4 oitos fan 8 circunferencias. Afora, o vento bufa. Como son os franceses, que para dicir 80 din 4 veces 20. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux. Les sables sonores rentrent par les oreilles. Afora o vento venta forte do norte. E o can debaixo da cama venta tronada. 2. Unha vez o indicir que só é bo debusante quen é quen de facer un círculo perfecto cun único trazo. 3. Detrás do pano hai un fulano falando cun anano. 4. O cu ven despois do pé. O que? O que, o que? Que non se di cu, que se di que? Áreas sonoras. 5. Pois meu pai ao arcón conxelador chama-o saljadouro. 6. Hai teorías maravillosas que elevadas á práctica estrájanse. O amor, mesmamente. As áreas comuns métense nos ollos. As áreas sonoras entran polas orellas. 7. Ainda que a loira tinxa de morena, loira queda. Ou fica. 8. E pode ser que a miña sensación de chegar tarde a todo non sexa máis que adiantarme e chegar antes de tempo. Ser un visionario, un precursor fora do seu tempo. Ou non. Thank you. 9. Que 9? Se tiña que parar no 8. Áreas sonoras.